ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? आशुतोष जी, पृष्ठ संख्या 59, तद अत्यंत विमोक्ष विमोक्षो अपवर्गः, सूत्रार्थ बताइए। अत्यंत विमोक्षो, उस दुख का सर्वथा विजाना अपवर्ग। आगे बताइए। येन दुःखेन जन्मना अत्यंत विमोक्षम अपवर्गः। उस दुख के समाप्त हो जाने पर जन्म में अत्यंत विमुक्त, जन्म का अंत हो जाता है, उसी को अपवर्ग कहते हैं। तो पंक्तियों का अर्थ लगाना भी सीखिएगा आप। हाँ, रुचि। हाँ जी, अमृत्यु पद से रहित का मतलब नहीं, अमृत्यु पद से रहित ना कह करके ये कहिए मृत्यु पद से रहित। ठीक है, हाँ बस। आज आप पृष्ठ संख्या 57, तदेतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम, यहाँ से तदेतत् फलम, यह जो फल है वो उपात्तम उपात्तम अर्थात ग्रहण किया हुआ हेयम छोड़ने योग्य हो जाता है, और त्यक्तम त्यक्तम बार बार छोड़ा हुआ उपादेयम ग्रहण करने योग्य होता है। न अस्य हानोपादानयोर निष्ठा पर्यवसानम वा अस्ति, इस हान और उपादान की निष्ठा अर्थात पर्यवसान समाप्ति नहीं है। किसकी समाप्ति नहीं है? ये जो ग्रहण करना और छोड़ने योग्य होना फिर ग्रहण करने योग्य होना, नहीं, किसको ग्रहण करना और किसको छोड़ना? फल को। हाँ, ये बोलिए। अस्य फलस्य, अस्य फलस्य हानोपादान और निष्ठा अर्थात पर्यवसानम वा न अस्ति। स खलु अयम फलस्य हान उपादान स्रोतसो स्रोतसा उह्यते लोक इति। स खलु अयम लोकः फलस्य हान, फल के हान और उपादान स्रोत से उह्यते अर्थात जाना जाता है। अथ एतदेव बाधना लक्षणम दुखम, यही जो फल है वो बाधना लक्षणम दुखम, बाधना लक्षण वाला दुख कहता है। बाधना पीड़ा ताप है, बाधना को खोला यहाँ पे पीड़ा और ताप, ये इसके पर्यायवाची हैं। सोमेश जी इसके आगे। मया अनुविद्धम अनुशक्तम अविनिर्भागेन वर्तमानम दुख योगात दुखम इति, उससे अर्थात बाधना से युक्त अनुशक्त जुड़ा हुआ अविनिर्भागेन अप्रतिक अपृथक भाव से वर्तमान अर्थात ये संसार दुख योग से दुख है। सो अयम सर्वम दुखेनानुविद्धम इति, वह यह जीवात्मा सर्वम दुखेनानुविद्धम इति, सब कुछ दुख से अनुविद्ध अर्थात युक्त है। पश्यम देखता हुआ दुखम जिहासु, दुख को छोड़ने की इच्छा करता हुआ, जिहासु दुख को छोड़ने का इच्छुक, जन्मनि दुखदर्शी, जन्म में दुख को देखता हुआ अथवा दुख देखने वाला, निर्विद्यते अर्थात अनासक्त हो जाता है, निर्विन्नो विरज्यते अनासक्त होकर विरक्त हो जाता है, विरक्तो विमुच्यते विरक्त से विमुक्त मुक्त हो जाता है। यत्र तु निष्ठा यत्र पर्यावसान सो अयम, जहाँ समाप्ति है वह यह है, तत् अत्यंत विमुक्त। सत्यवीर जी, नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववत मोक्षे व्यज्यते, यहाँ से अगले पृष्ठ। हाँ जी, तैयारी नहीं किया, पीछे का भी करो वर्तमान का भी करो। पीछे का करने लग जाएंगे तो जैसे पीछे का अब है वैसे ही आगे का बनता जाएगा आपका। तो आपको क्या करना चाहिए, वर्तमान का तो करना ही करना है, ठीक है, और वर्तमान का करके पीछे का जितना कर सकते उतने करते हुए आना है, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो क्या होगा, पीछे का करते आएंगे तो ये जो वर्तमान में हो रहा है ना ये भी पीछे जैसा ही हो जाएगा, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो वर्तमान में आप सुन रहे हैं ना उसकी तैयारी सरलता है, जिसको आपने नहीं सुना उसकी तैयारी में आपको कठिनता होगी। तो उसको तो करते जाना, पीछे जितना समय मिलता जाए उसको करते जाना, अतिरिक्त समय निकाल के करते जाना, लेकिन वर्तमान को छोड़ करके पीछे का करने का कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मीवीर जी, शब्दार्थ शब्दार्थ कहे तेन अभिव्यक्तेन अत्यंतम विमुक्तः सुखी भवति इति। तेन का मतलब दुखेन, ऐसे कैसे छूटा हुआ, किस किसका अर्थ कर रहे हैं, अभिव्यक्तेन का अर्थ छूटा हुआ है, नहीं विमुक्त का अलग अर्थ है, पहले इसका बता देना। तेन अभिव्यक्तेन, तेन का अर्थ दुख आपने किया, फिर अभिव्यक्तेन का अर्थ क्या करेंगे, इतना संस्कृत तो आप जानते हैं, उसका पहले वाले वाक्य को इसके साथ जोड़ दो तो आपको समझ में आएगा सरलता से, कठिन वाक्य नहीं है। आपने कहा है ना नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववत मोक्षे व्यज्यते, क्या प्रकट होता है मोक्ष में, नित्य सुख प्रकट होता है। अब तेना, ये तेना किसको कह रहा है, नित्य सुख को, तो ये समझ करके चलो ना। हाँ जी अब बोलो। उस नित्य सुख की अभिव्यक्ति होने के कारण से अत्यंतम विमुक्त, नितांत दुखों से मुक्त हुआ हुआ आत्मा सुखी भवती, सुखी हो जाता है इति केचित मन्यन्ते, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पकड़ में आया, तेन अभिव्यक्तेन सुखेन, उस अभिव्यक्त सुख के कारण से, नित्य सुख अभिव्यक्त हो गया मुक्ति में, उस नित्य सुख की अभिव्यक्ति के कारण से वो आत्मा कैसा हुआ, अत्यंतम विमुक्ता, अत्यंत दुखों से छूटा हुआ बन गया, फिर वो सुखी हो रहा है। पकड़ में आए नहीं पकड़ में आ रहा है? तेना का अर्थ क्या लेंगे? तेना का मतलब पहले के साथ जोड़ोगे ना, जो सुख अभिव्यक्त हुआ उसी के साथ तेना जड़े, वो तेना कैसा है, अभिव्यक्त तेना सुख है ना, जो अभिव्यक्त हुआ है सुख, उस नित्य सुख की अभिव्यक्ति होने के कारण से जीवात्मा कैसा बना हुआ है, नितांत दुखों से छूटा हुआ बना है, ठीक है ना। तो अत्यंतम विमुक्त आत्मा, दुखों से नितांत छुटकारा प्राप्त किया हुआ आत्मा कैसा हो रहा है, सुखी भवति, सुखी हो रहा है। इति केचित मन्यन्ते, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। स्पष्ट हो गया? आगे बोलिए। उपेंद्र जी आगे। किसके विषय में? नहीं, नित्य सुख एक चीज है और उसकी अनुभूति दूसरी चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तस्य हेतुर्वचनम, ये तस्य शब्द किसके लिए आया है? हाँ ये बोलिए। क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाहते हैं? शब्दार्थ क्या है तस्य हेतुर्वाच्य, इसका शब्दार्थ क्या है? जो ज्ञान हो रहा है, संवेदन हो रहा है, वो संवेदन का हेतु कारण बताइए, वो संवेदन किस कारण से हो रहा है, हाँ उसका कारण बताओ, यही कहना चाहिए। यतस्तद उत्पद्यते, यतः जहां से, जिस कारण से, तद संवेदनम उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, वो संवेदन हो रहा है, जो अनुभूति हो रही है आपको, वो अनुभूति कहां से हो रही है, वो कारण बताइए आप, ये प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। इतना ही हुआ? हाँ जी, हाँ जी, तो इसके आगे चलें। अब पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति ने प्रश्न किया है कि ज्ञान को आपने नित्य बताया, जैसे सुख को नित्य बताया वैसे उसकी अनुभूति को भी आपने नित्य बताया। तो सिद्धांति ने कहा कि अगर अनुभूति नित्य हो रही है तो वो किस कारण से हो रही हो अनुभूति, उसका हेतु बताइए, कारण बताइए। नहीं, सुख, सुख की अनुभूति बताई गई है तो सुख की अनुभूति जो हो रही है उस अनुभूति का कारण बताओ। मुक्ति में जो नित्य सुख है उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसका संवेदन होता है, उसका ज्ञान होता है, तो वो जो ज्ञान हो रहा है वो किस कारण से उसको ज्ञान हो रहा है, ज्ञान के होने में भी तो कोई कारण होना चाहिए, वो कारण बताइए। तो अब उस पूर्व पक्षी कहता है हाँ हम उसका कारण बताते हैं। सुखवत नित्यम इति चेत, सुखवत सुख के समान। नित्यम इति वो जो संवेदन है वो भी नित्य है, जैसा सुख नित्य है, सुखवत सुख के समान, जैसा सुख नित्य है तो उसकी अनुभूति भी नित्य है। तो नित्य का कोई कारण नहीं हुआ करता, याद रखिएगा, एक सार्वभौम सिद्धांत है। सार्वभौम समझते हैं आप लोग? सार्वभौम का मतलब हाँ यूनिवर्सल लॉ जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, हाँ मतलब सभी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, ये सबके लिए, ये सब प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, यूं समझ लीजिए मनुष्य मात्र के लिए जो सिद्धांत होता है उसको कहते हैं सार्वभौम सिद्धांत, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जो भी सिद्धांत, जो नियम बताया जा रहा है केवल एक समुदाय विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, ये केवल ब्राह्मणों के लिए या क्षत्रियों के लिए या वैश्यों के लिए है, ये केवल कर्मचारी जो शूद्र है उनके लिए नियम है, नहीं नहीं ये तो केवल सन्यासियों का नियम है, ये वानप्रस्थियों का नियम है, ये गृहस्थियों का नियम है, ये ब्रह्मचारियों का नियम है, ऐसा नहीं है। सार्वभौम का मतलब है चारों आश्रम, चारों वर्ण, मनुष्य मात्र के लिए वो नियम है, उसका नाम है सार्वभौम सिद्धांत। आगे जाकर के सिद्धांत का जो प्रसंग आया ना, यहाँ पर सिद्धांत अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं, आगे सिद्धांत की चर्चा आएगी इसी दर्शन में, तो वहां बहुत सारे सिद्धांत बताएंगे, उन सिद्धांतों में एक सार्वभौम सिद्धांत भी आएगा, ठीक है। तो मतलब सारे मनुष्यों के लिए लागू होता नियम, कोई मनुष्य उससे पृथक नहीं होगा, इसका यह मतलब है। क्योंकि सिद्धांत दीवारों के लिए नहीं होता है ना, धरती के लिए नहीं होता है, सिद्धांत जो होता है वो धरती के लिए नहीं होता। सार्वभौम, भूम का मतलब भूमि, सारी पृथ्वी के लिए का मतलब पृथ्वी के लिए नहीं कहा जा रहा है, यानी उस पृथ्वी में जो भी मनुष्य रहता है उसके लिए, यानी सिद्धांत मनुष्यों के लिए होता है, तो इसको कहते हैं सार्वभौम सिद्धांत। क्या है सार्वभौम सिद्धांत? जो नित्य होता है उसका कोई कारण नहीं होता, नित्यस्य कारणम न भवति अनित्यस्य कारणम भवति, एक सिद्धांत है। तो यहां यही कहना चाह रहे हैं भाई आप हेतु बताइए उसके लिए, वो अनुभूति किस कारण से होती है, तो कह रहा है नहीं उसका कोई कारण नहीं है। क्या कारण है? नित्यमिति, वो तो नित्य है, वो अनुभूति जैसा सुख नित्य है, आत्मा का जो सुख अभिव्यक्त हो रहा है वो नित्य है, तो उसकी अनुभूति भी नित्य है, ऐसा वो कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया? हाँ, सुखवत नित्यम इति, नहीं नकार ता को ना हो गए ना वहां पर, बस इतना है, सुखवत अलग कर दो, नित्यम अलग करो बस। सुख जैसा सुख नित्य है वैसे ज्ञान भी नित्य है, ये कहना चाह रहे। अब उसका उत्तर सिद्धांति देते हैं, पूर्व पक्षी ने जो उत्तर दिया है उसका प्रश्न के रूप में करके सिद्धांति कहते हैं, संसारस्थस्य मुक्तेन अविशेषः, बहुत अच्छी बात कहिए, यदि आप उस अनुभूति को नित्य मानते हो तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, संसार में रहने वाले व्यक्ति में और मुक्ति में रहने वाले व्यक्ति में दोनों में समानता सिद्ध हो जाएगी, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, विशेष आप सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन मुक्तात्मा विशेष होता है, हम सामान्य होते हैं, क्यों जी? स्पष्ट हो गया? मुक्ति में जो रहने वाला वो विशेष है इसलिए मुक्तात्मा है, और तो हम बद्ध आत्मा है, बद्ध आत्मा तो बद्ध है, वो सब समान है, यानी बद्ध आत्मा दुखी रहता है और मुक्तात्मा सुखी रहता है, यही उसकी विशेषता है। अगर आप अनुभूति को नित्य मानते हो तो दोनों में समानता होगी, दोनों एक जैसे होंगे, फिर मुक्तात्मा विशेष क्या रहा? विशेष कभी सिद्ध नहीं हो सकता, यही कहना चाह रहे हैं। संसारस्थस्य, संसार में रहने वाले को मुक्तेन और मुक्ति में रहने वाले को, इन दोनों को आप लेंगे तो अविशेषः, दोनों समान हो जाएंगे, यानी मुक्त आत्मा के साथ वो समान प्राप्त हो जाएगा। मुक्तेन आत्मना सह अविशेषो भवति संसारस्थस्य मनुष्यः, ये है, मुक्त आत्मा के साथ वो समान हो जाएगा, जैसा मुक्त आत्मा वो भी संसार में रहने वाला, यानी मुझ में और स्वामी दयानंद में कोई अंतर नहीं होगा, मुझ में महर्षि गौतम वात्स्यायन के बीच में कोई अंतर नहीं है, वो जैसा वैसा मैं हूं, पर ऐसा नहीं मानते आप, पूर्व पक्ष भी ऐसा नहीं मान पाएगा, क्योंकि मुक्तात्मा को विशेष माना जाता है, और आपने ऐसा कहा है कि अनुभूति को नित्य बता करके दोनों में दोनों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। हाँ जी, सबको लाइन में आना है, ठीक है जी, सबको लाइन में आना है, और कोई विशेष व्यक्ति आ गया उसको लाइन में थोड़ा खड़ा करेंगे आप, उसको लाइन में नहीं खड़ा करेंगे, उसको तो एंट्री दे दोगे पहले, क्योंकि वीआईपी जो होता है ना उसके लिए अलग गेट होता है और साधारण लोगों के लिए अलग गेट होता है, उनको सबको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और वीवीवीवीआईपी ऐसा अगर आप कहेंगे ना, और विशेष व्यक्ति होगा, वो तो उसके लिए कोई दरवाजा नहीं होता है, बस वो अपने आप पहुंच जाता वहां पर, वो तो उसकी गाड़ी जो है ना स्टेज तक जाती है, बस वहां उतरता है स्टेज पर बैठ जाता है, ऐसी स्थिति होती है। तो जो विशेष व्यक्ति होता है उसमें और सामान्य में कोई अंतर नहीं किया आपने, इसलिए कह रहे हैं संसारस्तस्य मुक्तेन अविशेषा, संसार में रहने वाले को और मुक्ति में रहने वाले को दोनों को अविशेष कर दिया, यानी समान कर दिया आपने, इसी बात को खोल रहे हैं। यथा मुक्तः सुखेन तत्संवेदनेन च सन नित्येन उत्पन्नः तथा संसारस्थो भी प्रसज्यते इति, जैसे मुक्तः मुक्तात्मा, मुक्तात्मा मुक्तात्मा क्यों है, सुखेन वो सुख से युक्त है, और तत्संवेदनेन च सुख और उसकी अनुभूति से, सन युक्त होता हुआ नित्येन उत्पन्नः, नित्य सदा वो उसके साथ युक्त है, सुख और उसके संवेदन रूपी इन दोनों से वो सदा युक्त रहेगा। मुक्तः मुक्तात्मा सुखेन नित्य सुख से, तत्संवेदनेन उसकी अनुभूति से, सन सन का मतलब है युक्त है, नित्येन उपपन्ना क्योंकि दोनों नित्य नित्य के साथ युक्त हैं, सुख भी नित्यता के साथ युक्त है और उसकी अनुभूति भी नित्यता के साथ युक्त है, इसलिए कहा नित्येन उपपन्ना, नित्य के साथ वो युक्त हैं। तथा उसी प्रकार से संसारस्थो भी प्रसज्यते, संसार में रहने वाले के साथ भी वही बात आएगी, क्योंकि संसार में रहने वाला भी तो आत्मा है, वो आत्मा नहीं है ऐसा तो है नहीं, मुक्त में रहने वाला भी आत्मा है, उसके साथ सुख सदा रहता है और उसकी अनुभूति भी सदा रहेगी, तो जो संसार में रहने वाला है उसके साथ भी सुख है और उसकी अनुभूति भी सदा है क्योंकि वो नित्य है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों एक जैसे हो गए, दोनों बराबर हो गए, इसलिए कह रहे हैं संसारस्थोपि, संसार में रहने वाला भी उसके साथ भी प्रसज्यते, यही बात सिद्ध होगी। इति इस प्रकार से उभयस्य नित्यत्वात्, दोनों के नित्य होने से ये बात सिद्ध होती है, दोनों कौन, संसार सुख और उसकी अनुभूति, दोनों के नित्य होने के कारण से संसार वाले और मुक्तात्मा वाले दोनों में समानता होती है। हाँ जी, नहीं सुखे ना सुख से युक्त है, मुक्ता सुखे ना युक्तो अस्ति, सुख से युक्त है तस संवेदने न च, और उस सुख के अनुभूति के साथ भी युक्त है, तस्य नहीं तस्य सुखस्य संवेदने न, वो तस्य किस किस तस्य का अर्थ क्या ले रहे हैं, हाँ ये बोलो फिर, तस्य संवेदनस्य मत बोलो, ये कहना चाह रहा, ठीक है, पंक्ति का अर्थ लग गया, हाँ जी कहाँ से, यानी सुखेन युक्तो अस्ति तत्संवेदनेन च, च इसलिए है और कौन है, संवेदन यानी अनुभूति, मुक्तात्मा सुख से युक्त है और उसकी अनुभूति से भी युक्त है, ये कहना चाह रहे, युक्त जो शब्द है वो युक्त शब्द का अर्थ सन का अर्थ किया मैंने, सन का मतलब युक्त है, इसलिए उपपन्ना ये सिद्ध होता है, नित्य के साथ ये सिद्ध होता है, सुख और दुख सुख और अनुभूति ये दोनों सिद्ध होते हैं नित्यता के साथ में मुक्तात्मा का। तथा उसी प्रकार संसारस्थो भी प्रसज्यते, संसार में रहने वाले के साथ भी यही प्रसंग आता है, प्रसज्यते का मतलब प्रसंग आता है, क्यों? उभयस्य नित्यत्वात्, दोनों के नित्य होने से, सुख और अनुभूति ये दोनों के नित्य होने के कारण से दोनों के ऊपर ये बात लागू हो रही है, मुक्तात्मा के ऊपर और संसार में रहने वाले के ऊपर। हो गई बात स्पष्ट? अब आगे चलिएगा। अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन साहचर्यम योगपद्यम गृह्येत। अब सिद्धांती कह रहे हैं यदि आपने इस बात को स्वीकार किया, किस बात को? सुख और उसकी अनुभूति दोनों नित्य है, इस बात को आपने स्वीकार किया तो कहते हैं अभ्यनुज्ञाने, स्वीकार करने पर, अभ्यनुज्ञाने का अर्थ है स्वीकारे सति, स्वीकार कर लेने पर, सुख को और उसकी अनुभूति को नित्य स्वीकार कर लेने पर, धर्माधर्म फलेन, धर्माधर्म रूपी फल से, साहचर्यम उसका साहचर्य यानी एक साथ रहना, साहचर्यम को ही खोला योगपद्यम, साहचर्यम को ही स्पष्ट किया योगपद्यम, योगपद्यम का मतलब है एक साथ रहना, सिद्ध हो जाएगा दोनों एक साथ रहेंगे, योगपद्यम अर्थात एक साथ रहेंगे, जब एक साथ रहेंगे तो एक साथ उनका ग्रहण भी होगा, गृह्येता तो वो एक साथ ग्रहण हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या? हाँ, दो शब्दों को मान करके चल रहे हैं कि बद्धात्मा और मुक्तात्मा, तो मुक्तात्मा में तो वो सिद्ध है ही है, नित्य सुख की अभिव्यक्ति और नित्य सुख की प्राप्ति और उसकी अभिव्यक्ति, वो तो उसको तो मान ही रहे हैं आप, तो अब हम क्या कह रहे हैं, तो बद्धात्मा के साथ भी हो जाएंगे, तो अभ्यनुज्ञाने च बद्धात्मा को भी ये दोनों मान लेना पर, नहीं नित्यात्मा मत बोलिए, मुक्तात्मा और बद्धात्मा, मुक्तात्मा के लिए तो बात कही जा रही थी, तो अगर आपने सुख को और उसकी अनुभूति को नित्य मान लिया यानी मुक्ति में जाकर के वो प्रकट हो रहा है ना सुख, और उसकी अनुभूति भी हो रही है और दोनों को आपने नित्य माना, तो मुक्तात्मा को तो प्राप्त हो ही रहे हैं, तो हमने शंका उत्पन्न किया है अगर उसको नित्य मानेंगे तो बद्धात्मा को भी प्राप्त हो जाएंगे, तो बद्धात्मा को भी स्वीकार करना पड़ेगा, तो ये जो चकार है ये बद्धात्मा को ध्यान में रख करके आया है। अभ्यनुज्ञाने च यानी बद्ध अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को भी स्वीकार कर लेने पर, क्या? हाँ, वो नित्य है तो बद्धात्मा के पास में भी रहेंगे तो वो भी उसके लिए भी नित्य है ना, नित्यता तो दोनों के लिए बराबर है, तो अभ्यनुज्ञाने च और स्वीकार कर लेने पर, ये इसका ये अर्थ है, और स्वीकार कर लेने पर, किसको स्वीकार कर लेने पर? बद्ध अवस्था वाले को भी स्वीकार कर लेने पर। धर्माधर्म फलेन, धर्म और अधर्म, धर्म का फल सुख और अधर्म का फल दुख, तो धर्माधर्म फल के साथ, साहचर्यम का मतलब है साथ, गृह्येता ग्रहण हो जाने चाहिए, यानी मुक्ति वाला सुख और ये धर्माधर्म का जो फल, ये दोनों एक साथ ग्रहण हो जाने चाहिए। पकड़ में आ रहा है जी? नहीं आया? मुक्ति में जो सुख अभिव्यक्त हो रहा है वो तो नित्य है ना, नित्य का मतलब सदा रहने वाला है, तो आज आप बद्ध अवस्था में हैं, आपको दुख मिल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दुख मिल रहा है, इस दुख के साथ साथ वो मुक्ति वाला सुख भी मिलता रहना चाहिए आपको, क्योंकि वो नित्य है, नित्य सदा रहता है, तो उसका सुख भी साथ में मिलता रहे और ये दुख भी साथ में भोगते रहे, दोनों एक साथ ग्रहण होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अथवा ये तो मैं दुख की बात कह रहा हूं, आप खीर खा रहे हो, खीर का भी सुख मिल रहा है और मुक्ति वाला सुख भी साथ में मिल रहा है, दोनों एक साथ मिलने चाहिए। मिल रहे हैं क्या आपको? ऐसा नहीं मिल रहे, किसी को नहीं मिलते, अगर ऐसे मिल रहा होता तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, फिर मुक्ति के लिए कोई मेहनत नहीं करता, जब आपको दुख हो रहा है ना, तो उस दुख के काल में आपके पास तो सुख है पहले से, उसको लेते रहो ना, परेशान क्यों हो रहे हो, दुखी क्यों रह रहे हो, उस सुख को लेते रहो, सुखी भी होते रहे ना साथ में, लेकिन कोई नहीं होता, दुखी ही होता है। इसलिए सुख नित्य नहीं है, आत्मा के पास नहीं रहता सुख। यही कहना चाह रहे हैं, अगर आप बद्ध आत्मा में भी वो बात स्वीकार करते हो उस सुख को और उस सुख की अनुभूति को, क्योंकि आपने नित्य माना, नित्य मानने का मतलब यही है ना, वो सदा रहेगा ना, सुख सदा रहेगा, तो सुख सदा रहेगा तो उसकी अनुभूति भी सदा रहेगी, क्योंकि अनुभूति को भी नित्य माना आपने। बात को समझने का प्रयत्न करना, सुख भी सदा है और उसकी अनुभूति भी सदा है, दोनों नित्य है। तो मुक्ति की स्थिति में निरंतर सुख की अनुभूति करता है वो, क्यों, उसका सुख नित्य है और अनुभूति भी नित्य है। तो जब अनुभूति नित्य है तो बद्ध अवस्था में भी वो अनुभूति होती रहनी चाहिए। जब अनुभूति होती रहेगी मुक्ति वाला सुख की अनुभूति, तो संसार में जो आपको धर्म के कारण से फल मिल रहा है या अधर्म के कारण से जो फल मिल रहा है, यानी मान लीजिए यहाँ सुख और दुख दोनों मिल रहे हैं, तो दुख को ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो संसार में रहने के कारण से आपको दुख मिल रहा है फल अधर्म के कारण से, वो दुख और मुक्ति वाला जो सुख है वो सुख, दुख और सुख दोनों एक साथ अनुभव में आना चाहिए आपको, क्योंकि यहां तो धर्म अधर्म के कारण से फल मिल रहा है आपको, और वो तो सुख तो सदा से है आपके पास में, उसकी अनुभूति भी सदा से है, तो इस दुख के साथ साथ वो सुख की अनुभूति भी होती रहनी चाहिए, ये कहना चाह रहे। नहीं, आपने उसको नित्य माना है ना, आपने नित्य माना है तो उसको अनुभव भी तो करते रहना चाहिए ना, अनुभव को भी नित्य माना है। नित्य का मतलब समझ लीजिएगा सदा रहने वाला, ठीक है ना, सदा रहने वाला। ये जो शरीर है मेरा, ये सांवला है, ठीक है, जब तक शरीर है तब तक सांवला रहेगा ना, तो मैं अनुभव कर रहा हूं और ये अनुभूति भी सदा नित्य है, तो सदा अनुभव करता रहूं मैं कि ये सांवला, ये सांवला, ये सांवला है, अनुभूति को भी नित्य मान लिया। जैसे ये सांवलापन सदा रह रहा है, तो इसकी मैं अनुभूति कर रहा हूं, ये जो अनुभूति ये भी सदा रहती है, तो सदा रहती है मतलब निरंतर मैं इसको अनुभव करता रहा हूं, ये सांवला है मेरा, सांवला है, सांवला है, ठीक है। तो ऐसे ही सुख की अनुभूति भी सदा रहने वाली है, तो उसको अनुभव करते रहो ना सुख को, क्योंकि अनुभव सदा रहने वाला है तो अनुभव करते जाओ, और जब संसार का कोई दुख आ गया उस दुख के साथ साथ ये सुख का भी अनुभव करते जाओ। दुख का तो अनुभव होगा ही होगा आपको, क्योंकि अभी मिला है आपको अधर्म के कारण से, उस दुख के साथ साथ इस सुख का अनुभव भी सदा करते रहो ना, ये आक्षेप किया जा रहा है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो हाँ, पूर्व पक्षी ये माने अनुभूति को नित्य माने तो ये समस्या आएगी, ये कहना चाह रहे। इसलिए कह रहे हैं अभ्यनुज्ञाने, स्वीकार कर लेने पर बद्ध आत्मा में भी सुख की अनुभूति को नित्य स्वीकार कर लेने पर धर्माधर्म फलेना, जो धर्म अधर्म रूपी फल है, सुख दुख रूपी फल, साहचर्यम वो भी उसके साथ साथ रहने वाला है, और उसके साथ रहने वाला है तो गृह्यता वो भी ग्रहण हो जाना चाहिए, मुक्ति का सुख उसकी उसकी अनुभूति भी ग्रहण होती रहनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, यदिदम उत्पत्ति स्थानेषु, यदिदम उत्पत्ति स्थानेषु धर्माधर्म फलम सुखम दुखम वा संवेद्यते। यदिदम जो यह उत्पत्ति स्थानेषु, उत्पत्ति स्थानों में अर्थात शरीर इंद्रियां मन आदि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन शरीर इंद्रिय और मन में धर्माधर्म फलम, धर्म और अधर्म का फल क्या है, वो फल सुखम दुखम वा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, संवेद्यते उसका अनुभव किया जाता है। यानी शरीर में उत्पत्ति स्थानेषु से आप केवल शरीर अर्थ कर लीजिएगा, सरलता रहेगी, तो शरीर में धर्माधर्म का जो फल सुख और दुख रूपी फल है वो संवेद्यते अनुभव किया जाता है। कैसा अनुभव किया जाता है, पर्यायेण बारी बारी से, एक साथ अनुभव नहीं करते हम। धर्म का जो फल सुख है जब उसका अनुभव कर रहे हैं तो दुख का फल अनुभव नहीं करेंगे, यानी सुख के साथ साथ हम दुख का अनुभव नहीं करते हैं। सुख का अनुभव कर रहे हैं तो केवल सुख का अनुभव करते जाते हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं तो केवल दुख का अनुभव करते जाते हैं। इसलिए कहते हैं पर्यायेण संवेद्यते, बारी बारी से हम उसका अनुभव करते हैं संसार में। तस्य च नित्यम संवेदनस्य च सहभावः, तस्य तस्य सुखस्य संवेदनस्य अनुभूति अनुभूते है, उस सुख का और उस अनुभूति का, जो मुक्ति में होने वाला सुख और उसकी अनुभूति, इन दोनों का सहभाव एक साथ होना, उसी को बोला योगपद्यम, दोनों एक साथ रहेंगे। यानी संसार का सुख दुख और मुक्ति का सुख, ये दोनों सहभाव हो जाएंगे यानी एक साथ रहेंगे। जब एक साथ होंगे तो गृह्यता उसका अनुभव हो जाना चाहिए दोनों का, लेकिन एक ही का अनुभव होता है। क्यों होना चाहिए मुक्ति वाला सुख का अनुभव, क्यों होना चाहिए संसार की दशा में? न सुख अभाव, सुख का अभाव तो है ही नहीं है। आपके पास सुख का अभाव है क्या? है ना। क्यों नहीं है अभाव? क्योंकि आपने उसको नित्य माना है। ये पूर्व पक्षी के लिए आक्षेप किया जा रहा है, न सुख अभाव, सुख का अभाव नहीं है आपके पास क्योंकि आपने उसको नित्य माना। फिर कहा न अनभिव्यक्ति रीति, अनभिव्यक्ति भी नहीं है, यानी सुख की अनभिव्यक्ति हो ऐसा भी नहीं है क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति को भी आपने नित्य माना है। उभयस्य नित्यत्वात्, हेतु दिया है दोनों के नित्य होने से। पकड़ में आ रहा है या शब्दों में उलझते जा रहे हैं? हाँ जी, उलझना नहीं है, केवल इतनी सी बात है, सुख को नित्य माना और उसकी अनुभूति को नित्य माना पूर्व पक्षी ने, दोनों को नित्य माना है तो संसार में भी वो नित्य रहेंगे। अब इस नित्यता का अर्थ समझ लीजिएगा, नित्यता का मतलब क्या है? सदा रहना। सदा का मतलब सुख नित्य है तो सदा रहेगा आपके पास, हमेशा विद्यमान रहेगा सुख, और उसकी अनुभूति अनुभव करना महसूस करना, उस महसूस को भी आपने नित्य माना तो हमेशा महसूस होता रहना चाहिए सुख। मेरे पास सुख है सदा से है और उसको महसूस भी सदा करते रहेंगे क्योंकि वो भी नित्य है, तो दोनों आपके पास विद्यमान है, सुख भी है उसकी अनुभूति भी विद्यमान है। तो जब आपको संसार का दुख मिल रहा है तो संसार के दुख को आप महसूस कर रहे हो ना, उसके महसूस के साथ साथ इसको भी महसूस करना चाहिए आपको, मुक्ति वाले सुख को, क्योंकि वो तो नित्य है। ये कहना चाह रहे, नहीं आया पकड़ में? किसको पकड़ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, शर्म नहीं करना, आपको महसूस, आपको पकड़ में नहीं आया, क्या पकड़ में नहीं आया ये बताइए पहले। नहीं, कैसे होंगे ये छोड़ दीजिएगा। जब आपने माना है कि वो सुख आपके पास हमेशा रह रहा है, ठीक है ना, तो हमेशा है और फिर उसकी अनुभूति भी हमेशा रहेगी, इसका मतलब क्या? हमेशा अनुभूति रहेगी, इसका मतलब यह है कि अनुभव करते रहेंगे आप, तभी तो हमेशा रहने का मतलब होगा ना। तो आपके पास पहले से है, अब संसार का कोई दुख आपके पास आया तो उसको महसूस करोगे ना, तो पहले से तो आप सुख का महसूस करते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है। अब दुख बीच में आ गया आपके पास में, ये तो बारी बारी से आते हैं ना संसार के सुख दुख, तो संसार के सुख दुख तो बारी बारी से आते हैं। तो अभी आपको एक थप्पड़ मारा मैंने, आपको गाल लाल हो गया और दुख हो रहा है, अभी आया ना ये दुख, महसूस कर रहे हो आप दुख को? इस दुख के साथ साथ वो सुख भी महसूस होना चाहिए ना, ये कह रहे दोनों एक साथ महसूस होने चाहिए। पर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। नहीं होते इसका मतलब वो नित्य नहीं है, ये है सिद्धांत। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? मैं तो एक थप्पड़ मारूंगा तब और अच्छी तरह आ जाएगा। चलिए, खैर मैं ये आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाह रहा हूं। सिद्धांत ये कहता है वो नित्य नहीं है, सदा रहेगा नहीं, और पूर्व पक्षी मानता है नहीं जी सदा रहता है, तो फिर आपको महसूस होना चाहिए दोनों एक साथ, पर होता ही नहीं है किसी को, बस यही कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं इसमें। हाँ जी, ये कह रहे हैं सुख को आप नित्य माना है, अब संसार की दशा में जिस व्यक्ति को दुख हो रहा है उस काल में सुख का अभाव है क्या? नहीं है ना, क्यों नहीं है? उसको नित्य माना है, ये बात है। इसलिए न सुख अभाव, सुख का अभाव नहीं है। अब का न अनभिव्यक्ति ही, अभिव्यक्ति कहते हैं प्रकट होने को, और अनभिव्यक्ति का मतलब है प्रकट ना होने को, और फिर एक और ना है न अनभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति नहीं है अर्थात अभिव्यक्ति है, मतलब उसकी अनुभूति भी है, ये कहना चाह रहे। न सुख का अभाव है न अनुभूति का अभाव है, दोनों वहां पर विद्यमान है। क्यों विद्यमान है दोनों? उभयस्य नित्यत्वात्, दोनों के नित्य होने से। हो गया स्पष्ट? अब चले आगे। अनित्यत्वे हेतु वचनम, अनित्यत्वे हेतुर्वचनम होना चाहिए, या नहीं हेतुर्वचनम नहीं हेतु वचनम, समझते? अनित्यत्वे हेतु वचनम, अगर आप उस सुख को अनित्य बताएंगे, नहीं नहीं संवेदन, संवेदन अनुभूति, अनित्यत्वे अनुभूति को अनित्य माने अगर आप, नहीं जी सुख तो सदा से रहता है लेकिन उसकी जो अनुभूति है वो अनित्य है, पकड़ में आ रहा ना? यानी वो मुक्ति में ही अभिव्यक्त होती है, संसार की स्थिति में नहीं होती है। ये जो अनुभूति है ना, सुख को तो आपने सदा से रहने वाला स्वीकार किया, अब आए हैं अनुभूति के ऊपर, सुख तो सदा रहेगा लेकिन उसकी जो अनुभूति है वो मुक्ति में होती है, संसार अवस्था में नहीं होती है, पकड़ में आ रहा है? यानी मुक्ति जब व्यक्ति को मिलती है तभी वो सुख की अनुभूति होती है, सुख तो पहले भी इसे है, बद्ध अवस्था में आज भी हमारे पास सुख है, मुक्त अवस्था में भी रहेगा क्योंकि वो सुख नित्य है, लेकिन जो अनुभूति है वो मुक्ति में जाने पर होती है, संसार की दशा में नहीं होगी। अगर ऐसा माने तो इसका मतलब अनित्य हो गया ना, इसलिए कह रहे हैं अनित्यत्वे, अनुभूति को अनित्य मानने पर हेतु वचनम, उसका कारण बताना पड़ेगा आपको। हाँ जी, ये सिद्धांती कह रहा है, सिद्धांती उससे आक्षेप कर रहा है, ये आप लोग लिखते जाइए नहीं तो आप लोगों को बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा, कौन सिद्धांती वाला है कौन पूर्व पक्षी वाला है, वहां आप संकेत करेंगे ना तो आपको आगे के लिए आसान हो जाएगा, मतलब सिद्धांती के लिए सी लिख दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा ये सिद्धांती का वचन है, और पूर्व पक्षी का है तो पू लिख दीजिएगा तो समझ लीजिएगा आप पूर्व पक्षी का है। एक संकेत होता है ना, करता है व्यक्ति संकेत, जिसको समझ में आता है उसको लिखने की अपेक्षा नहीं है, एक बात, जिसको याद रहता है उसको भी लिखने की अपेक्षा नहीं है, जिसको ना तो समझ में आता हो और ना स्मरण रहता हो उसको लिखना पड़ता है संकेत के रूप में, ताकि आगे चल करके उसको उसको देखते ही पता लग जाएगा। तो अनित्यत्वे अनुभूति को अनित्य मानने पर हेतु वचनम, उसका कारण बताना होगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, वो ये मानता है, वो मान करके तो चल रहे हैं, अगर वो मानेगा, वो नहीं मानता है तो प्रश्न कैसे करेंगे हम? आपने कुछ कहा नहीं है तो मैं आपके ऊपर अनावश्यक क्यों प्रश्न करूंगा? आप कह रहे हो मान करके ही तो हम प्रश्न कर रहे हैं ना, इधर उधर मत जाओ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करो, जो बात कही जा रही है उसमें मन लगाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ना आपको। आपने कुछ नहीं कहा, मैं पागल नहीं हूं, आपके बिना कहे मैं कुछ कहता रहूं आपको, समझ में आ रहा ना? आपने कुछ कहा है ऐसा मान करके मैं कुछ कह रहा हूं, अथवा आप कुछ कहने वाले हैं उससे पहले मैं कुछ कह रहा हूं, दो बातें होती हैं। पकड़ में आ रहा है? या तो आपने कुछ कहा उसका उत्तर मैं दूंगा, अथवा आप कुछ कह सकते हैं तो आपके कहने से पहले मैं कुछ कह दूं आप, ताकि आगे चल के आप कहे नहीं। दोनों बातें हो सकती हैं। तो उन्होंने कुछ कहा ऐसा मान करके भी चल सकते हैं, या वो कुछ कह सकते हैं इसको मान के भी चल सकते हैं। आप कैसे भी मान लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। हाँ जी, प्रश्न ये किया है, अगर मैं ये कहूँ, यानी पूर्व पक्ष ये कहे, देखो जी सुख तो नित्य है लेकिन उसकी जो अनुभूति है ना वो मुक्ति में जा करके होती है, हर जगह नहीं होती है, बद्ध अवस्था में नहीं होगी। अगर आप ऐसा मानते हैं तो हमारा उसके ऊपर प्रश्न है। ये सिद्धांति कह रहे हैं अनित्यत्वे, उस अनुभूति को उस ज्ञान को अनित्य मान लेने पर, अगर आपने उसको अनित्य मानते हैं उस स्थिति में हेतु वचनम उसका कारण आपको बताना होगा। राजेश जी कहां जा रहे हैं आप? ठीक है, अभी समझ में आए जी आपको? आ गया? हाँ हाँ जी, समास किया हुआ है, हेतु में कौन सी विभक्ति है? हेतु में कोई विभक्ति नहीं है। नहीं, समास तो हुआ है, समास के बाद में कोई विभक्ति नहीं बताई जाएगी वहां, हेतु वचनम में अंत में विभक्ति है। हाँ, बीच में विभक्ति, ये पूछो फिर, ये पूछने का ये होता है असमस्त में कौन सी विभक्ति है ये पूछो। ठीक है, अब ये समस्त इसका अलग अलग ढंग से समास कर सकते हैं। हाँ, हेतोः वचनम, हेतु वचनम, षष्ठी विभक्ति, हेतोः वचनम, हेतु वचनम, षष्ठी विभक्ति मान लीजिए, असमस्त में षष्ठी विभक्ति है, तत्पुरुष समास है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ हाँ, यहाँ समस्त नहीं है। हाँ हाँ, भवता हेतुः वाच्यः, आपके द्वारा हेतु बताना चाहिए, कर्म वाच्य है यहाँ पर। चले, तो इस वार्तिक का भाष्य करते हुए समझा रहे हैं, अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनम अनित्यम। वार्तिक को स्पष्ट कर रहे हैं, देख लीजिएगा, अथ मोक्षे, मोक्ष में नित्यस्य सुखस्य, जो सुख नित्य है उस नित्य सुख की संवेदनम अनुभूति जो हो रही है, नित्य सुख की अनुभूति मोक्ष में जो हो रही है वो अनुभूति अनित्यम, वो अनित्य है, ऐसा अगर आप कहते हैं तो हमारा सवाल है, यतः उत्पद्यते स हेतुर्वाच्यः, यतः जहां से वो संवेदन वो अनुभूति उत्पद्यते उत्पन्न होता है, कहां से वो अनुभूति उत्पन्न हो रही है? हेतुर्वाच्यः, वह हेतु बताइए, सह हेतुर्वाच्यः, उस हेतु को आपको बताना चाहिए जहां से वो अनुभूति उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से वो अनुभूति हो रही है उस कारण को आपको बताना पड़ेगा। पकड़ में आया जी? चलें, अब हाँ बोलिए, कहां से ये कह रहे हैं मोक्षे, मोक्ष में सुख की अभिव्यक्ति हो रही है ना, तो कह रहे हैं मोक्ष में जो सुख की अभिव्यक्ति हो रही है, किस सुख की अभिव्यक्ति हो रही है? नित्य सुख की अभिव्यक्ति हो रही है। तो कह रहे हैं मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनम, मोक्ष में नित्य सुख की अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति है वो अनित्यम, अनित्य है। यदि ऐसा आप कहते हैं तो सिद्धांती कहता है यतः उत्पद्यते, वो जो अनुभूति है जिससे उत्पन्न हो रही है स हेतुर्वाच्य, उस कारण को आपको बताना चाहिए। पकड़ में आया? अब पूर्व पक्षी को कुछ तो बताना पड़ेगा, तो वो बता रहा है, क्या बता रहा है? आत्म मन संयोगस्य, आत्मा और मन का जो संयोग है उस संयोग को आप कारण मान लीजिएगा। आत्मा मनः संयोगस्य, आत्मा और मन के संयोग को आप कारण मान लीजिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। आत्म मन संयोग को वहां कारण मान लो, यहां विशेष संयोग है, मतलब वहां पर मुक्ति में आत्मा और मन का विशेष कारण है वहां पर, उसको आप वहां हेतु मान लेना, ऐसा उसने उत्तर दिया। उस पर सिद्धांति कहता है निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वम, आप इतना ही कहकर के छोड़ नहीं सकते, आत्मा और मन के संयोग को ही बता करके आप नहीं छोड़ सकते, उस आत्मा और मन का संयोग का कारण क्या है वो भी बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, मान लेते हैं आत्मा मन का संयोग होता है वहां पर, तब अनुभूति होती है, पर आत्मा मन का संयोग जो हो रहा है उसका क्या कारण है वो भी बताना पड़ेगा आपको। इसलिए कह रहे हैं निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वं वाच्यम। निमित्तांतर मतलब है भिन्न कारण, भिन्न यानी दूसरे कारण सहित, जिस कारण को आप बता रहे हो उस कारण को, उस कारण का कारण भी बताना पड़ेगा, यूं समझ लीजिएगा। हाँ जी, सहित निमित्तांतर सहितस्य, निमित्तांतर का मतलब भिन्न कारण, भिन्न कारण सहित बताइए, जो हेतु आप दे रहे हो उस हेतु को, उस हेतु का कारण होगा उस कारण सहित बताइए, यानी कारण का कारण, कारण के कारण सहित बताइए, ये कहना चाह रहे। आत्म मन संयोगो हेतु रीति चेत, उसी बात को वो स्पष्ट कर रहे हैं वार्तिक को, आत्म मन संयोग हेतु, आत्मा और मन का जो संयोग है ये विशेष संयोग है, यही कारण है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो, एवं अपि ऐसा मानने पर भी तस्य सहकारी निमित्तांतरम वचनीयम इति, तस्य तस्य कस्य आत्मन संयोगस्य सहकारी यानी उस कारण को लाने वाला सहयोगी कौन है, वो सहयोगी निमित्तांतरम भिन्न कारण, उस निमित्तांतर भिन्न कारण को वचनीयम बताना चाहिए आपको। आ रहा है पकड़ में, फिर से बताता हूं। आत्मा और मन का जो संयोग है इस संयोग को उसने हेतु के रूप में बता दिया, ठीक है ना। अब ये जो हेतु है आत्मा मन का संयोग, आत्मा और मन का जो संयोग कराने वाला भी तो कोई कारण होगा ना, उस कारण के साथ बताइए आप वो कौन सा कारण है। वो सहकारी कारण है यानी आत्मा और मन को संयोग करने का सहयोगी है, उसके बिना ये संयोग नहीं हो सकता। आत्मा और मन का जो संयोग है वो किसी कारण से ही होगा ना, उस कारण के साथ बताओ ना आप वो कौन सा कारण है, ये प्रश्न है उसका। हाँ जी, शब्दार्थ एवं अपि ऐसा मानने पर भी, ऐसा कैसा, आत्मा मन संयोग, आत्मा और मन के संयोग को मानने पर तस्या उस संयोग का सहकारी, सहकारी मतलब सहयोगी निमित्तांतरम भिन्न कारण जो है उस कारण को वचनीयम बताना चाहिए। चले, अब वो कारण बता रहा है, आत्म मन का जो संयोग हुआ उस संयोग का जो कारण होना चाहिए वो कारण बताइए, जब ये प्रश्न किया तो उसका कारण बता रहा है वो। धर्मस्य, धर्म को मान लो, धर्मस्य धर्म विशेष धर्म है, धर्म को मान लो, धर्माधर्म होता है ना, तो आत्मा और मन का जो संयोग हुआ है वो विशेष धर्म के कारण से हुआ है, तभी जाकर के मुक्ति में उसको सुख की अनुभूति होती है। तुम विशेष धर्म को कारण मान लो आप, आत्मा और मन के संयोग के पीछे जो कारण आपने पूछा है उस कारण को हम बता रहे हैं, धर्मस्य धर्म को मान लो। पकड़ में आया, अब सिद्धांति भी कोई साधारण नहीं है, वो क्या उस धर्म का कारण बताओ, समझ में आ रहा ना, उस धर्म का भी कारण बताइए, ये तो पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी कहते रहो और मानते रहे ऐसे कैसे होगा, उसका कारण आपको बताना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं कारणम कारण वचनम, उसका भी कारण बताइए, उस धर्म का कारण बताइए। यदि धर्मो निमित्तांतरम, धर्मस्य कोई कोला है यहां पर भाष्यकार ने, यदि धर्मो निमित्तांतरम, वो जो भिन्न कारण आपने पूछा हमसे और वो कारण आपने धर्म को बताया है, तो तस्य हेतुर्वाच्य, उस धर्म का भी कारण बताइए। यतः उत्पद्यते, वो धर्म जिससे उत्पन्न होता है उसके कारण को आपको बताना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया, चले। हाँ जी, हाँ, धर्मस्य पूर्व पक्षी का है उत्तर, धर्मस्य धर्म वहां कारण है, बस इतना पूर्व पक्षी का है। और फिर सिद्धांति कहता है कारण वचनम, उस धर्म का कारण बताना चाहिए, यह सिद्धांति का है। अब ये जो धर्मस्य ये वार्तिक है ना, धर्मस्य कारण वचनम ये वार्तिक है। अब इस वार्तिक को धर्मस्य रूपी वार्तिक को खोला है, यदि धर्मो निमित्तांतरम, भिन्न कारण धर्म को आप अगर मानते हैं, अब कारण वचनम का अर्थ खोला है तस्य एतुर्वाच्य यतः उत्पद्यते इति, उस धर्म का कारण आपको बताना चाहिए जिससे वो धर्म उत्पन्न होता है। स्पष्ट हो गया, अब वो उसको बताना पड़ेगा धर्म का कारण क्या है, तो बता रहा है वो धर्म के कारण को। मान लीजिए बता दिया, ऐसा मान लीजिएगा, वो क्या कारण बता है, योग समाधिज, योग समाधि के कारण से उत्पन्न होता है, यानी योग के माध्यम से जब समाधि लगाओगे उस समाधि से विशेष धर्म उत्पन्न होता है, तो यहां योग समाधि को वो कारण बता रहा है। अब वो जो योग समाधि को वो कारण बताएगा, अब उस योग समाधि के कारण को खंडन करेंगे यहां पर, पकड़ में आ रहा है, यानी यहां पर आगे जो वार्तिक है ये उसने बता दिया ऐसा मान करके उसका खंडन किया जा रहा है। नहीं नहीं, वो बता दिया, मान ले मैं बता रहा हूं आपको, उसने पूछा है उस धर्म का कारण बताइए, तो मैं बता रहा हूं आपको, उस धर्म का कारण है समाधि, योग के माध्यम से समाधि लगाओ, वो समाधि जो है आपको विशेष धर्म को पैदा कर रहा है, ये आपको मैंने बता दिया, पकड़ में आ गया। अब वो उसका खंडन करेंगे ऋषि यानी सिद्धांती, योग समाधि जन्य कार्य अवसाय विरोधात् प्रक्षये संवेदन निवृत्ति। यहां शब्द थोड़ा सा पाठभेद है, संवेदना अननुवृत्ति, अननुवृत्ति के स्थान में निवृत्ति जोड़ दीजिएगा, संवेदना निवृत्ति। यहां पर आ की मात्रा को हटा दो, नकार को हटा दो और नु को हटा दो, पकड़ में आ गया, यानी संवेदना ना तक रखिएगा और आ की मात्रा है, फिर उसके बाद नकार है, फिर उसके बाद नु है, तो मात्रा और नानु, आननु, आननु को हटा करके वहां पर नी जोड़ दीजिएगा तो निवृत्ति बन जाएगा। मैं समाधि की बात कर रहा हूं, कुछ लोग समाधि में जा रहे हैं, ठीक है जी, चलें, लिख लिया जी निवृत्ति। तो कह रहे हैं योग समाधि जन्य, योग समाधि से उत्पन्न, योग समाधि जन्य, जन्य का मतलब है योग समाधि से उत्पन्न, वो जो धर्म है ना जिसको उसने कारण बताया था, धर्म वह कारण है, तो सिद्धांती ने कहा था उस धर्म का क्या कारण है, तो क्या योग समाधि से उत्पन्न होता है, यानी योग समाधि उसका कारण है। ये सिद्धांति का है ये। हाँ जी जी, ये धर्म मतलब गुण, धर्म से गुण ले रहे हैं या धर्म अधर्म जो कर्म हम करते हैं? गुण गुण ले रहे हैं। तो योग समाधि जन्य ये जो वार्तिक है ये पूरा सिद्धांति का वार्तिक है, समझ लीजिएगा। तो योग धर्मज को कारण बताया पूर्व पक्षी ने, तो उस योग धर्मज कारण को सिद्धांती खंडित कर रहे हैं यहाँ पर। योग समाधि जन्य कार्य अवसाय विरोधात् प्रक्षये, कह रहे हैं योग समाधि जन्य, इसका शब्दार्थ बता रहा हूं, योग समाधि से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है, धर्म तो कार्य है ना, समाधि जो है कारण है, जो धर्म उत्पन्न हुआ है वो धर्म किससे उत्पन्न हुआ? योग समाधि से उत्पन्न हुआ। तो योग समाधि हो गया कारण और धर्म हो गया कार्य। तो योग समाधि से उत्पन्न जो धर्म रूपी कार्य है, उस कार्य की अवसाय, अवसाय कहते हैं समाप्ति, क्योंकि कार्य हमेशा समाप्त होने वाला होता है। जो भी कार्य होता है, ये भी यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत है, जो भी कार्य है वो सब समाप्त होने वाले होते हैं, सदा रहने वाले नहीं होते कार्य, इसलिए अवसाय का मतलब है समाप्ति। तो योग समाधि से उत्पन्न होने वाला जो धर्म रूपी कार्य है, उसकी अवसाय समाप्ति की प्रक्षये, प्रक्षये प्रलय में, कब समाप्त होगा वो धर्म? प्रलय में, जब संसार नहीं होगा। प्रक्षये प्रलय में समाप्त होने के कारण विरोधात्, विरोध आने से, शब्दार्थ फिर लिख लीजिएगा आप, योग समाधि से उत्पन्न, आप लिखिएगा जो मैं लिखवा रहा हूं फिर आप पकड़ लीजिएगा, योग समाधि से उत्पन्न कार्य रूप धर्म, आप लिखो नहीं तो पकड़, हाँ लिख लिया, हाँ जी, योग समाधि से उत्पन्न कार्य रूप धर्म, हाँ जी, हाँ धर्म रूपी कार्य कर लीजिएगा, कार्य रूपी धर्म एक ही बात है। योग समाधि से उत्पन्न धर्म रूपी कार्य, ऐसा लिख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। प्रलय में, प्रलय में, प्रलय में नष्ट होने का, प्रलय में नष्ट होने का विरोध आने से, लिख लिया। अब मेरी ओर देखिएगा, योग समाधि से जो धर्म उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वो धर्म कब उत्पन्न हो रहा है? योग समाधि के कारण से उत्पन्न हो रहा है, तो कार्य बन गया। और वो कार्य कब तक रहेगा? जब तक सृष्टि रहेगी, पकड़ में आए। अब सृष्टि जब नहीं रहे, यानी प्रलय हो जाए, तो प्रलय हो जाने से वो कार्य रहेगा नहीं रहेगा? तो उस कार्य का नष्ट होने का आपत्ति आ रही है नहीं आ रही है? तो उससे क्या है? विरोध आ रहा है। क्या विरोध आ रहा है? जब जैसे प्रलय हो जाएगा तो ये जो अनुभूति आपको होना बंद हो जाएगी। जब कार्य नहीं है तो कारण कैसे रहेगा? समझ में आ रहा है? जब इसको आपने उत्पन्न माना है ना, धर्म उत्पन्न होता है, विशेष धर्म उत्पन्न होता है, तो हमने पूछा उसका कारण बताइए, किससे वो धर्म उत्पन्न हुआ? तो आपने कहा योगज धर्म से उत्पन्न हुआ। अच्छा, योगज धर्म से उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न होने वाला जो है वो कार्य माना जाता है, उस कार्य की समाप्ति हुआ करती है। कब समाप्ति होती है? प्रक्षये प्रलय में। जब प्रलय हो जाएगा तब वो कार्य नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट होते ही विरोध आ जाएगा। क्या विरोध आ जाएगा? जब आपका वहां धर्म ही नहीं रहा, आपका कारण ही नहीं रहा, तो कार्य कैसे रहेगा? अनुभूति रूपी जो कार्य है वो नहीं हो रहेगी, क्योंकि उसका कारण नष्ट हो गया, धर्म ही नष्ट हो गया वहां पर। ये विरोध आएगा। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है आपको? क्या आया? कारण जब नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा। कार्य क्या है यहां पर? अनुभूति है। उस अनुभूति का कारण है धर्म। वो जब धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म भी एक प्रकार से किसी का कार्य है, ठीक है ना, वो धर्म भी किसी का कार्य है, वो किसका कार्य है, योगस धर्म का। तो वो जो जब तक कार्य रूप में रहेगा तब तक तो अनुभूति होती जाएगी, अब संसार ही नहीं रहा, प्रलय हो गया, तो वो जो कार्य उत्पन्न हुआ तो वो भी नष्ट हो जाएगा। जब वो नष्ट हो जाएगा तो कह रहे हैं संवेदन निवृत्ति ही, ये जो अनुभूति हो रही थी आपको वो निवृत्त हो जाएगी अनुभूति, यानी अनुभूति नहीं होगी। पकड़ में आ गया, नहीं आया? प्रलय में जो है वो जो सत्वरज और तम है वो अपनी मूल अवस्था में चले जाते हैं, तो ये जो उत्पन्न हुआ है योग समाधि से, जो धर्म उत्पन्न हुआ है जिससे कि आत्मा और मन का संयोग होता है, हाँ जी, तो वो परमाणुओं से तो उत्पन्न हुआ नहीं है। अब इधर उधर मत जाइए, आप इस बात पर रहिए, उत्पन्न मान रहे हैं ना आप, केवल उत्पत्ति को देखो, इधर उधर जाएंगे तो आप भटक जाएंगे। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, बस इतने पर रहना, इससे आपको सरल हो जाएगा। आप बहुत सारे सिद्धांतों को जोड़ करके इसमें नहीं देख सकते, आप इसको पूर्व पक्ष जो कह रहा है उतनी बात को लेकर के आपको चलना है, प्रश्न बाद में करना, पहले इस बात को समझ लेना। उत्पन्न होने वाला नष्ट होता है, एक सिद्धांत है, ठीक है ना। तो जब जो उत्पन्न हुआ है तो जो उत्पन्न मात्र जो है नष्ट होने वाला होता है, कब नष्ट होता है, प्रलय में, इस बात को समझ लो। जो प्रलय हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, कौन, मन भी नष्ट हो जाता है, इंद्रियां भी नष्ट हो जाती हैं, सब कुछ नष्ट होता है, हो जाते हैं। तो योगज धर्म से जो उत्पन्न हुआ है वो आत्मा मन के संयोग के कारण से उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न मात्र जो है प्रलय में सब नष्ट हो जाता है, जो जो उत्पन्न होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति जहां पर है वहां विनाश वहां पर जुड़ जाता है, बस इतना आप देख लीजिएगा। तो जब ये नष्ट हो जाएगा, तो जैसे ये नष्ट हो जाएगा धर्म, धर्म के ना रहने के कारण से संवेदन जो हो रहा था आपको, वो संवेदन किस कारण से हो रहा था, उस धर्म के कारण से हो रहा था, जब वो धर्म ही नष्ट हो गए तो संवेदन भी रुक जाएगा, ये आपत्ति आएगी, ये कहना चाह रहे। एक तो यहाँ पे जैसे क्रम जो दिया गया है, ये यदि अनित्य मान लें हम अनुभूति को, तो फिर वो उत्पन्न कैसे होता है, उसका कारण बताना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न हो जाता है। पहले आप जो कहना चाह रहे इस बात को जोड़ करके सोचो, सुख को नित्य माना है आपने, ठीक है ना, सुख सदा रहता है, ठीक है, और आपने अनुभूति को भी सदा मान लिया, तो आपत्ति दिखा दिया। वहां से चलो ना, शुरू से दोनों को आपने नित्य माना, तो नित्य माना है तो आपके ऊपर दोष दिखा दिया, देखो ऐसा मानोगे तो ये दोष आएगा। अब इस दोष से बचने के लिए उसने क्या कर दिया कि सुख को तो मान लिया नित्य, बस उसकी अनुभूति को फिर अनित्य बना दिया, ठीक है। अब उसको अनित्य बना दिया तो आपसे पूछेंगे ना, हमें पूछना है आपको, भाई वो अनित्य मान लिया है तो उत्पन्न होगा, किससे उत्पन्न हुआ, तो उसका कारण बताया उसने, फिर प्रश्न किया वो किससे उत्पन्न हुआ, आत्म मन का संयोग से उत्पन्न होता है, हाँ, मुक्ति की अवस्था, हाँ जी, मुक्ति की अवस्था में आत्मा और मन का संयोग होता है तब ये अनुभूति उत्पन्न होती है, हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने जो अभी तर्क दिया है कि योग समाधि जन्य जो कार्य है वो नष्ट हो जाता है, हाँ जी, प्रलय में, हाँ जी, तो इसका मतलब जिसको हम बताना चाह रहे हैं वो भी ये मानता है कि प्रलय में ये चीजें नष्ट हो जाती है, हाँ जी, वो मानता है। फिर उसके सामने ये मतलब इसने तर्क कैसे प्रस्तुत किया कि आत्मा और मन का संयोग होता है मुक्ति में, तो मुक्ति में तो मन भी नहीं रहता है। वो तो आपके सिद्धांत में नहीं रहता है ना, जिस सिद्धांत को सामने वाला मान ही नहीं रहा है, उस सिद्धांत को सामने रख करके हम कोई बात कहें कि प्रलय में तो ये नष्ट हो जाता है, वो कि मानता ही नहीं है प्रलय में मन नष्ट हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप मानते हैं उसको मान करके भी उस पर प्रश्न किया जाता है, इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। जो मैं नहीं मानता हूं, हाँ, तो आपने आत्मा को मान लिया अनित्य, ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ आत्मा अनित्य है, ये जो मैं मान रहा हूँ ना आपकी बात को, इसको कहते थोड़ी देर के लिए मानता हूँ आपकी बात को, फिर मान करके फिर आपके इस कथन में दोष दिखाना है मेरे को। आपके कथन में दोष तभी दिखाऊंगा ना जब आपकी बात को मान लूंगा मैं, बिना माने में कैसे दोष दिखाऊंगा? ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सामने वाला जो पूर्व पक्षी है वो मोक्ष में मन भी अपने कारण में चला जाता है, मतलब सारी जितनी भी प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, वो ऐसा मान नहीं रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। अच्छा ठीक है, इसीलिए वो ये कह रहा है कि मोक्ष में अनुभूति उत्पन्न कैसे होती है, आत्मा और मन के संयोग से, मन रहता है वो वहां पे मान रहा है, नष्ट नहीं होता है, ठीक है, साथ में रहता है, ठीक है। तो फिर उसको उसी को मान करके ये कहना कि जी ये तर्क देना कि प्रलय में तो सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो इसमें योग जन्य जो धर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा, वो तो मानता ही है सब नष्ट हो जाएंगे, वो तो मान रहा है कि मोक्ष में भी मन रहता है साथ में। अच्छा ये इस कथन से ये कहना चाह रहे पीछे जो उन्होंने हेतु दिया भाई, वो उस हेतु को चलिए मान लेता हूँ मैं आपकी बात को कि वो मानता है, तो आत्मा मन का संयोग उसने स्वीकार किया, तो आपका कथन ये कि मन मुक्ति में रहता है, ठीक है ना, मन मुक्ति में रहता है ऐसा आपने मान लिया, तो ठीक है उसका भी हम खंडन करेंगे ना। उसका खंडन मतलब एक चीज को मैं मानता ही नहीं, मतलब मैं वेद को प्रमाण ही नहीं मानता हूँ। और आप देखिए ऐसा ऐसा बीच में ये बात मत बोलो, आप प्रमाण नहीं मानता हूँ ये बात नहीं चलेगा। पहले बात समझने का प्रयत्न, आपसे जब बातचीत मैं करूँगा ना, मैं पागल नहीं हूँ ऐसे बातचीत शुरू करूँगा, मैं जब आपसे बातचीत शुरू करूँगा तो आपके सिद्धांतों को स्थापित कराऊँगा, आप क्या क्या मानते बताइए और मैं क्या क्या मानता हूँ बताऊँगा, दोनों के पक्ष में पहले स्थापित हो जाते हैं, आप ऐसा मानते ऐसा मानते ऐसा मानते और मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा मानता हूँ ऐसा, फिर बातचीत शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि बिना हमने अपने सिद्धांतों को तय किया और आके बैठ गया, हाँ जी बोलो जी मैं ऐसा मानता हूँ मैं ऐसा मानता हूँ, और एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता, हर चीज विधिवत होता है वहां पर, ठीक है। मान लिया चलो स्थापित नहीं किया, लेकिन उनके वाक्यों से ऐसा लग रहा है कि वाक्य से ये लग रहा है कि वो व्यक्ति इस चीज को नहीं मानता, अगर नहीं मानता है तो भी उसका भी खंडन करेंगे, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उस वो मुक्ति में मन को मानता है नहीं मानता, ये बात ही नहीं चल रही है। पहले बात को सुनो, अब इतने जल्दी क्यों करते हो, मुख्य विषय क्या चल रहा है उस पर दृष्टि डालिएगा ना, मुख्य विषय है सुख की बात चल रही है, आप मुक्ति में मन मानते नहीं मानते हैं वो नित्य है अनित्य है इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा प्रतिपाद्य विषय नहीं, वो हमारा विषय है। अगर ऐसा बात करने लग जाएंगे ना, आप कभी भी किसी बात को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस बात को बोलने के लिए वो कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर वहां कोई सिद्धांत होगा, फिर उसको लेकर के चर्चा चलाओगे, फिर उसको लेकर के चर्चा चलाओगे, मुख्य विषय आप कराएगा। हम किस पर बात कर रहे हैं, हम तो मुक्ति में सुख की बात कर रहे हैं, सुख को ध्यान में रख करके हर बात की जाएगी। आप मन को नित्य मानते अनित्य मानते हमारा कोई झगड़ा नहीं उसमें, आप कैसे भी मानो हमारा कोई आपत्ति नहीं है, हमारी आपत्ति है सुख के संदर्भ में कि आपने सुख को नित्य माना है, हाँ, और वो अभिव्यक्ति को भी नित्य माना है, फिर आगे चल करके आपकी बात सिद्ध नहीं हो रही, तो आपने सुख को तो नित्य मान लिया और अभिव्यक्ति को अनित्य माना, अब उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो अभिव्यक्ति को आपने अनित्य माना है उसका कारण बताइए, उसका आपने कारण बताया, फिर उसका कारण हमने पूछा, फिर उसका कारण आपने बताया, तब जाकर के हम कह रहे हैं अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो ये तो उत्पन्न होता है, उसकी गलत बात को हमको रोकना है, उसी पर केंद्रित रहेंगे, ये तो उत्पन्न होता है और उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ नष्ट होता है, जब वो नष्ट हो जाएगा तो आपका कारण ही नहीं रहा, जिस कारण से ये जो धर्म उत्पन्न हो रहा है वो कारण ही नहीं रहा, तो नहीं रहा तो आपकी अनुभूति नहीं हो पाएगी, ये बात कही जा रही है, मुख्य बात ये है। अब आप क्या कहना चाहते बताइए। अभी उन्होंने जो कहा कि योग समाधि जन्य कार्यावस्थाय विरोधात् प्रक्षय, हाँ जी, के योग समाधि जन्य जो कार्य है वो प्रलय में नष्ट हो जाता है, इससे ये कहना चाह रहे हैं कि जब कार्य नष्ट हो गया तो उसका उससे होने वाला जो फिर कार्य है वो नहीं होगा। हाँ बातचीत नहीं करिएगा, हाँ जी, मतलब क्योंकि मोक्ष का जो समय है वो कितने 36,000 बार, ये बात मत सोचो वो कितने हजार, वो आप अपने सिद्धांत को मत घुसेड़ो इसमें, आप मुख्य बात बताइए ना, आपको परेशानी क्या हो रही है वो बता दो। मुख्य बात ये है कि प्रलय में सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो गया, हाँ, तो ये जो योग समाधि जन्य जो धर्म है ये भी नष्ट हो गया, हाँ जी, तो इस धर्म से जो होने वाला कार्य वो नहीं होगा, हाँ, तो इस बात को यही काट सकते हो कहां पर, यहाँ से आत्म मन संयोग वो कह रहे हैं कि अनुभूति कैसे होती है, आत्मा और मन के संयोग से होती है। बोले मन तो उत्पन्न होता है, वो नहीं है, वो आपकी तरह नहीं है, वो जो सिद्धांत है ना वो आपकी तरह नहीं है, वो बहुत समझदार है। पहले सुनो ना, पहले सुनो, यहाँ अगर मैं ये कहूँगा ना आपका मन वहाँ वो कह रहे हैं मैं स्वाभाविक मन की चर्चा कर रहा हूँ, हाँ ये आप फंसेंगे, क्योंकि मुक्ति में सब चीज़ें रहती हैं, मन भी रहता है वहाँ पर, हाँ याद रखना, मुक्ति में मन भी रहता है, इंद्रियाँ भी रहती हैं, सब कुछ होता है, हाँ ये याद रखना। अगर मैं ये बोलूँगा ना कि वहाँ तो यही तो मैं कहना चाह रहा था, अगर मैं कहीं भी गड़बड़ करने लग जाऊँगा ना वो मुख्य बात को छोड़ देगा, मेरी गलत बात को लेकर के मेरा खंडन कर बैठेगा वो, और मैं बिना मतलब का खंडित हो जाऊँगा। मैं उस बात को चर्चा नहीं करूँगा जहाँ जो दो दो अर्थ निकलते हों जिस चीज़ के, हाँ याद रखना, ये बातचीत करने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि मन आत्मन का संयोग उसने कारण बताया और आपने क्या किया, मन तो रहता नहीं है वहां पर, आपने बोल दिया ना एक बात तो बस वहीं उसी को पकड़ के रखेगा, वो मुख्य बात को छोड़ देगा कि आपने ये ऐसा कहा कि मन नहीं रहता, मन तो रहता है, वो सिद्ध भी करेगा, आप उसका खंडन नहीं कर सकते। नहीं जी मैं तो प्रकृति वाला सत्वरस्तम वाला मन कह रहा हूं, मैंने कब कहा प्रकृति वाला मन वहां रहता है, तब क्या उत्तर दोगे आप, कुछ समझ में आया? वो इतना आसान नहीं है, हाँ इस बात को समझ लेना। बातचीत करते समय बहुत सारे कारणों को रख करके, बहुत सारी सावधानियों को रख करके बात करनी होती है। बात करते हुए 54 प्रकार के दोष करता है व्यक्ति, 54 प्रकार का, वो कैसे कैसे करता है वो आगे आपको पता लगता जाएगा। ये जो आपने जिसका खंडन करने के लिए जो हेतु दिया है ना आपने, ये तो वहाँ रहता ही नहीं मुक्ति में, ये जो हेतु है ना वो हेतु नहीं है, वो हेतुवाभास हो जाएगा, वो निग्रह स्थान हो जाएगा, हाँ वो छल हो जाएगा, हाँ बहुत सारे कारण हैं वहाँ पर, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए उस पर वो नहीं जा सकता सिद्धांती, क्योंकि उसको पता है जिस बात को लेकर के उसको पकड़ के रखना है उसी को रखेगा, इधर उधर वो कभी नहीं होता, ठीक है? और सोच लेना, बाद में पता लग जाएगा, ठीक है जी? आपको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? समय हो गया आपका, कहाँ तक चले हम? हाँ जी, इसको पूरा कर लेते हैं इसी विषय को। तो जब उत्पन्न मात्र है तो वो विनष्ट हो जाएगा, इसलिए संवेदना निवृत्ति, तो जो नित्य सुख की जो अनुभूति हो रही थी वो अनुभूति ही नहीं हो पाएगी, संवेदन की निवृत्ति हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। इसी वार्तिक को स्पष्ट कर रहे हैं अपने शब्दों में, यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, यदि आप योग समाधि से उत्पन्न धर्म को कारण मानते हैं, अब उसका उत्तर दे रहे हैं, तस्य कार्य अवसाय विरोधात् प्रक्षये, प्रक्षये प्रलय काल में, तस्य उस धर्म रूपी हेतु का, क्योंकि वो कार्य होने के कारण से, तो धर्म रूपी ये कहो या कार्य रूपी धर्म के अवसाय, अवसाय का मतलब है विनष्ट होना, नष्ट होना, प्रलय में उसका नष्ट होने का विरोधात विरोध आने से, तस्य कार्य अवसाय विरोधात प्रक्षय, प्रक्षय का अर्थ है प्रलय काल में, सप्तमी में है, तो प्रलये प्रक्षय को पहले लगा दीजिएगा, प्रक्षय प्रलय काल में योग समाधि से उत्पन्न कार्य रूप धर्म नष्ट हो जाने के विरोध आने से, नष्ट होने का विरोध आने से, ऐसा कर लीजिएगा। जो पहले आपने वार्तिक का अर्थ लिखा है उसी को यहां लिख लीजिएगा, दोनों एक ही अर्थ है। तस्य का मतलब है कार्यस्य, धर्म रूपी कार्य, जो धर्म रूपी है, तस्य धर्मस्य, कैसा है वो धर्म, कार्य है, कार्य के रूप में है, तो उस कार्य रूपी धर्म का प्रलय में नष्ट होने का विरोधात विरोध आने से, संवेदनम अत्यंतम निवर्तते, ये जो संवेदनम है अनुभूति है वो नितांत हट जाएगा, रेफ और एक ही मात्रा छूट गया वहां लिख लीजिएगा, संवेदनम अत्यंतम निवर्तते, जो अनुभूति हो रही थी मुक्ति की अनुभूति वो नितांत रूप से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि योग धर्म से उत्पन्न कार्य रूपी जो धर्म है वो धर्म प्रलय काल में नष्ट होने का प्रसंग आता है इस कारण से। स्पष्ट हो गया? चलिए, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा ये, और इस अपवर्ग के विषय में, क्योंकि मुख्य बात तो अपवर्ग ही है। ओंकार ओ सबको सादर प्रणाम।